Thies van Kesteren met het NOS-journaal. Het kabinet zet gemeenten verder onder druk om meer asielzoekers op te nemen. Staatssecretaris Van den Burg zegt dat gemeenten niet langer kunnen bepalen welke groepen ze wel en niet willen, zoals alleenstaande mannen. Van den Burg heeft een noodplan gemaakt omdat de opvang in het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol raakt. De staatssecretaris wil voorkomen dat er weer mensen buiten moeten slapen, zoals vorig jaar. In het noodplan staat ook dat statushouders die op een huis wachten niet in de opvang blijven, maar naar een hotel gaan. Daarbij wil Van den Burg niet wachten op toestemming van gemeenten. Abortus blijft voorlopig strafbaar. De meeste Tweede Kamerleden willen dat op dit moment niet veranderen. De Kamer debatteerde over een burgerinitiatief van het Humanistisch Verbond en Omroep BNNVARA. Met de actie Abortus is geen misdaad haalden ze meer dan 90.000 handtekeningen op. Volgens D66 is het voor vrouwen zwaar om tot abortus te besluiten, omdat het in het wetboek van strafrecht staat. Maar volgens andere partijen is dat juist een goed signaal dat ongeboren leven moet worden beschermd. De toekomst van bedrijven Structon en Oranjewoud komt in gevaar als de omstreden topman Sandering terugkeert. De Raad van Commissarissen betoogde dat voor de ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam. Sandering is groot aandeelhouder. In maart werd hij geschorst op beschuldiging van wanbeleid. Een half jaar geleden werd hij weggestuurd bij zijn IT-bedrijf Centric op verzoek van het Openbaar Ministerie. Sandering deed vandaag een poging om de ondernemingskamer te wraken, maar die poging mislukte. Om de uitstoot van CO2 terug te dringen stopt Frankrijk met een aantal binnenlandse vluchten. Op de bestemmingen waar de trein niet langer dan 2,5 uur onderweg is, mag niet meer worden gevlogen. In de praktijk gaat het om 3 vliegroutes van en naar Parijs. De Franse minister van Transport noemt het een cruciale en symbolische stap voor het klimaat. Maar volgens critici is de klimaatwinst door de geschrapte vluchten verwaarloosbaar. Het weer, vanavond opklaringen. Vannacht is het een graad of 6. Morgen in het midden en noorden eerst bewolking. 'S Middags zon en het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Wij zijn Kozen. Een agri-foodcoöperatie die samen met haar leden bouwt aan een plantaardige toekomst. Zo voorzien wij de wereld van voedsel. Geven we invulling aan de eiwittransitie. En vervangen we microplastics door plantaardige ingrediënten. Meer weten? Kijk op kosum.nl/de-toekomst-is-plant. Sunweb heeft last minute naar Egypte. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Wist je dat vluchtelingen bij de grens van Europa met geweld worden tegengehouden? Veel landen kijken weg en laten deze mensen aan hun lot over. Samen met partnerorganisaties in heel Europa roept Vluchtelingenwerk op om in actie te komen. Ben jij ook voor een menselijk vluchtelingenbeleid in Europa? Teken dan de petitie op vluchtelingenwerk.nl. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleggen in het vijfde zakelijke hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Teken de petitie voor een menselijk vluchtelingenbeleid in Europa op vluchtelingenwerk.nl. Het Mogelijk Zakelijke Hypothekenfonds. Mogelijk.nl. Nu in Museum Sofiehof van Indië tot nu. De laatste ooggetuigen. Zij zagen het einde van Nederlands-Indië. Portretten van Frank Ruiter. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Jo van Egmond. Goedenavond. De hele week staat de NPO Radio 1-bus in Zeeland. We praten hier over de zwaar vervuilde Westerschelde. Het kabinet stelt chemieconcern 3M aansprakelijk voor de PFAS-schade. We zitten hier in het haventje van Paal. Mijn gasten zijn Piet Scheerders en je hebt ook je huisarts meegenomen, Fer Helmers. Goedenavond, heren. We zijn neergestreken op een bankje buiten aan het water in het haventje. Piet, wat is dit voor een omgeving? Waar zitten we? We zitten op dit moment alleen, dat is zo. De Paal ligt op de rand van het natuurgebied, het verdronken land van Saaftingen. Van Saaftingen. En in de verte zie je dan vanaf hier, als je kijkt, het industriegebied van Antwerpen. Ja, links van mij. Kerncentrales van Doel, de grote torens daar. Ja, twee. En de grote containerkranen. En het water wat op dit moment aan het zakken is. Het was hoogwater, nou weer even niet meer. Het is een van de weinige theehaventjes aan de Westerschelde. Dus met laag water is het allemaal modder. Ja. En dan komt er wat water in, dan zou je dus kunnen varen. Precies, en varen, dat heb jij hier veel gedaan? Ja, bijna heel mijn leven lang. Heel je leven lang? Ja, ja, ja. En hier geboren en getogen? Niet geboren en getogen, maar mijn vrouw die komt van Paal. En voordat we al getrouwd waren, hadden we een boot. En we hebben hem nog. Dus ik denk dat ik 50 jaar actief ben op de Schelde. Ja. En ging je dan ook vissen en de vis eten? Alles. Zwemmen in de Schelde. Zeekraal snijden, lamsoort snijden, bot vangen, paling vangen, in de winter wijting en kabeljauw. En al dat spul dat werd dan driftig gefileerd, in de diepvries gestopt. Net als een eekhoorn was het een soort wintervoorraad. En wij aten dus elke dag toch wel iets uit de zee en uit de Westerschelde. Genieten van de deugden van de natuur. Ja, lekker toch? Ja, ja, heerlijk. Ja. Toch was je er niet gerust op een gegeven moment. Op een gegeven moment niet. Er zijn al eerdere waarschuwingen geweest, door jaren geleden, dat er wat aan de hand was. En heel lang geleden waren er ook wel eens botten bij, vissen bij, met gaten in en zo. Maar dat was dus optisch niet in orde. Maar de laatste jaren is het dus gewoon duidelijk geworden dat er dus onzichtbare schade is. En dan komt die PFAS via België de laatste jaren eigenlijk driftig in het nieuws. En wordt er ons op allerlei manieren afgeraden om nog te consumeren uit de Schelde. En voor mensen die misschien helemaal niet weten wat dat PFAS nou is, kan jij dat uitleggen aan mij, waar dat nou allemaal in zit? Waar het allemaal in zit. Ja, ik weet niet. Er zijn mensen, alles wat hydraterend is. Dus of het nou crèmes zijn. Waterafstotend is in paraplu's. Iedereen denkt natuurlijk sowieso aan die tefalpan. Want dat is wereldberoemd geworden ondertussen. En de afvalstoffen daarvan, die zijn niet afbreekbaar. En die komen in het water terecht en die komen in de lucht terecht. En hoe meer die concentratie, hoe erger dat wordt. En jij vist dus ook hier. Vis is ook onderzocht. Heb jij ook vis afgedragen voor onderzoek? Ja, op een gegeven moment, 2 jaar geleden, dan is er vis gevraagd door professor De Boer. Ook zeekraal en lamsoor. En dat hebben we al dat spul is naar Amsterdam gegaan. En ze hebben het onderzocht. En er waren botten bij. Een bot is een standvis. Dat betekent dat beest heel zijn leven lang in de Schelde zit. Dus hij eet heel zijn leven lang ook PFAS. Die blijft hier? Blijft hier. En er was een vrij oude bot bij. En die hebben ze onderzocht. En volgens professor De Boer had hij 800 keer de toegestane hoeveelheid PFAS in zijn lijf zitten. 800? 800 keer. En hij zei dan ook prompt, alsjeblieft, eet die beestjes niet meer. En dan is er een stroomversnelling gekomen. Maar even schok jij toen je dat hoorde, want dat was de vis die jij vangt en soms at. Ja, maar er zijn hier nog mensen die nog eten. Ja, maar ja, die laten wij voor wat het is, Piet. Ja. Duidelijk, maar het is wel zo. Maar schok jij niet toen je dat hoorde? 800 keer? Ja, dat is absurd. En het was eigenlijk ook een gevolg van wat er allemaal via 3M dan in Zwijndrecht aan de hand was. En daar kwam het deze kant op. En dan dachten we, het zal hier wel meevallen. Maar het valt hier dus niet mee. Nee, want jij hebt jezelf ook laten onderzoeken. Ja, je eigen bloed. Ja. Ik heb me een beetje laten informeren door de gehaltes van Zwijndrecht. De mensen kregen daar het verzoek om geen eieren meer te eten. En ook natuurlijk geen groenten meer uit eigen tuin. En die zaten met een gemiddelde van, pakweg 3, noem het maar 3. En ik dacht, dan wil ik wel eens weten wat ik heb. Ja. En ik heb me laten onderzoeken. Mijn bloed is opgestuurd naar Duitsland toe. Terug via. En op een gegeven moment dan bleek dus dat ik 7 heb. In vergelijking met Zwijndrecht, het gemiddelde. Ik zit aan het dubbele van Zwijndrecht. en het vierdubbele van een gemiddelde Nederlander. Om het nog even in perspectief ook. Ja. Wat dacht jij dan toen? Ik dacht in eerste instantie gelukkig dat ik er nog kan denken. Misschien zijn het best al mensen die ook veel van dat spul eten en geheten hebben. En die er misschien dat toch ja, meer last van gehad hebben dan ik. En je ziet het wel als een kausaal verband dat het zo hoog is bij jou, omdat je hier je hele, nou ja, 50 jaar. Ja, absoluut. Alles hebt gedaan. Ja. Alles wat God verboden heeft in de Westerschelde, heb ik gedaan. Pieter, het wordt een heel ander gesprek. maar natuurlijk zit daar verband in. Ja. Je hebt je huisarts meegenomen, ver. Hoe keek jij naar die onderzoeksresultaten? Nou, dat is verontrustend. En voor mij was dat eigenlijk een wake-up call, zou ik maar zeggen. Om de GGD, of het RIVM, eens aan te schrijven. Of aan, in ieder geval te zeggen van, joh, ga eens wat kijken. We hebben gemerkt dat wij in... het is een beetje een rot woord, die K... kaart, hè, dat is om te zien wat er voor maligniteiten voorkomt in Nederland. Maar dat geeft wel informatie over wat er voor kan komen aan kwaadaardigheden of vervelende dingen bij mensen in de omgeving. Kanker bijvoorbeeld, ja, ik wil het noemen. Ik vind het een rot woord natuurlijk uiteraard. Maar het is wel zo dat wij informatief kunnen zijn als wij meer onderzoek gaan doen van wat er komt, wat er nou kan voorkomen bij ons in de omgeving. En zo'n 30 jaar geleden heb ik eens een keer aan de GGD gevraagd van, joh, laten we eens even kijken van, wat komt er nou voor? Het valt mij iets op en laten we eens even kijken. En de GGD was daar wat mat in. En, wacht even, 30 jaar geleden? Cor de Jonge die gaf daar een hele mooie cartoon over vorig jaar in de PCC. Waarin die eigenlijk aangaf dat de GGD het een beetje laat lopen. Inmiddels is de RIVM bezig om daar toch wat aan te doen. En ik bij deze zou ik zeggen, ik ben nu met pensioen. Ik bied mij bij wijze van spreken aan om mee te helpen om mensen bloedonderzoek te laten doen. Want ik denk dat het goed is, meten is weten. En dat is eigenlijk wat ik wil. Te krijgen van wat is hier, waar hebben we het eigenlijk over? Ja, waar hebben we het over? Is het voor jou als huisarts met jouw achtergrond en kennis, kan je het koppelen aan iets, die hoge PFAS-waarde? Nee, mijn kennis en kunde is daar onvoldoende in. En ik zeg ook altijd, als mensen mij willen interviewen over PFAS, dan vraag ik, of dan zeg ik eigenlijk, van ga naar professor De Boer. Die heeft daar kennis en kunde van. Maar als huisarts zie je heel veel van heel weinig. He, dus dat betekent dat je heel wat mensen ziet met een ziektegeschiedenis, maar je kunt dat niet relateren aan een bepaalde oorzaak. Nee. Dus, maar zie je wel bepaalde ziektes meer voorkomen? Nou ja, Parkinson kun je bijna relateren bijvoorbeeld aan pesticiden. He, dat is Europees is dat wel vastgesteld. Maar om nou te zeggen van... Hier in de ik regio... Ik neem altijd een voorbeeld aan roken. Hoe moeilijk is het geweest voor Benedict Fiek om te zeggen van, roken geeft kanker. Dat is helemaal niet zo duidelijk te zeggen geweest. En daarvoor zijn die rechtszaken ook. En mevrouw De Kanter, die als longarts, heeft daar heel veel moeite mee om dat eenduidig aan te tonen. Ja. En we weten allemaal dat roken natuurlijk heel slecht is voor hart- en bloedvaten. En je krijgt allerlei onaardige zaken van. Maar toon dat maar eens aan. En dat is met PFAS is dat natuurlijk hartstikke lastig. Maar dan zou natuurlijk een bevolkingsonderzoek... Ik vind dat van wel. Ik vind een bevolkingsonderzoek. En professor De Boer die heeft het advies gegeven om mensen die vrijwillig een onderzoek zouden willen hebben, om dat toe te staan. Nou, ik juich dat. Maar jij zei net dat je dat 30 jaar geleden een keertje hebt. Nou ja, dus als je hier komt, dan vallen een aantal dingen op. En dan zeg je van tegen de GGD van, wil je dat eens uitzoeken? Want er vallen bij dingen op. En is dat iets wat ik in mijn studie niet heb meegemaakt en dat komt mij wat meer voor. Ja. En weer dat eens uitzoeken. Maar ze hebben er geen haast mee. En nu ook niet. Want de GGD wilde het eigenlijk zomaar niet doen. En daar zijn we eigenlijk, daarvoor zitten we hier ook eigenlijk. Doe dat nou wel. Ja. Het RIVM wil daar nou iets mee doen. Nou, ik ben wel heel benieuwd hoe ze dat gaan doen. Want ik wil eigenlijk wel dat ze een onderzoek aanbieden. Ja, en bloed gaan prikken hier. Piet, voor jou, wat vind je ervan dat de GGD daar nog helemaal niet naar luistert tot nu toe? Nou, niet alleen de GGD, vind ik hoor. De GGD is natuurlijk de gezondheidstak. Maar de verschillende notabelen, die mogen allemaal wel eens kijken. Op wie doel jij dan? Nou ja, pak de gemeente, onze eigen gemeente. Besturen. Pak de mensen die verantwoordelijk zouden moeten zijn voor het PFAS-beleid. Er zijn speciaal ambtenaren voor benoemd op dit moment. Waarom gebeurt er dan niks? Wat is ja, dat dan? Ja, kijk, ik weet het niet. Maar als je ziet dat Harbers nou bereikt zou hebben... De minister. Dat 3M vergoedingen geeft, dan is dat een puur economisch verhaal. En als dan mensen geld krijgen omdat ze te veel PFAS in hun bloed hebben, moeten die dan blij zijn? Stel je voor dat ik een vergoeding krijg van 5000 euro, moet ik dan zeggen dankjewel 3M? Ja. En ze gaan gewoon door. Dat is natuurlijk... Het gezondheidsaspect natuurlijk. Nee, het gezondheidsaspect, daar gaat het om. Ja, we hebben de GGD ook gevraagd om een reactie. En je hoort Art van Pelt, hij is adviseur Milieu en Gezondheid van de GGD in Zeeland. Als GGD vinden we het heel belangrijk dat er een bevolkingsonderzoek komt. Alleen dan wel breder dan alleen een bloedonderzoek. En als GGD willen we niet een regionaal onderzoek, omdat je ziet dat dit een heel complex vraagstuk is. En dat een landelijk onderzoek meer antwoorden geeft dan je nodig hebt om de zorgen van de mensen die ze hebben terecht, om die weg te nemen. Dus je krijgt veel meer antwoorden uit een groot landelijk onderzoek dan uit een regionaal onderzoek. Maar de mensen hier hebben deze zorgen nu, omdat zij natuurlijk dichtbij de Westerschelde wonen. Ja, dat snap ik. Maar goed, het is wat ik al zei, het is een heel complex vraagstuk waar alleen het meten van bloed niet de zorgen weg gaat nemen. Want je moet ook weten hoe mensen blootgesteld zijn, waar die waarden vandaan komen. Voordat je een goede duiding eraan kan geven. In België is het bloedonderzoek natuurlijk al wel aan de gang. Ja, maar goed, die lopen ook wat voor op ons. Dus het RIVM is op dit moment natuurlijk ook bezig om te kijken naar de voorbereiding voor het doen van onderzoek. Dus... Nee, maar dat snap ik dus niet. Waarom België dat dan wel doet? En nee, dat doen ze in België ook niet. Hè. Ze nemen niet heel Vlaanderen in hun onderzoek mee. Nee, ze nemen gebieden om 3M. Precies. Omdat ze weten dat uit het eerste onderzoek dat het daar verhoogd was. Ja, maar dat is dan toch een hele interessante casus voor de Nederlandse GGD om ook alvast mee te beginnen. En dan later kan je altijd nog het landelijke doen. Maar het geeft geen informatie, alleen hoog-laag. Dus dan ga je alleen maar meer onrust creëren, omdat je geen duiding kan geven aan het getal. En voor het perspectief van de mensen dan hier, wanneer kunnen zij dat onderzoek verwachten? Dat weet ik niet. Dus daar zijn ze op dit moment mee bezig. Ja, Piet, hoe luister jij hier nou naar? Ja, ik heb niet het idee dat hier iemand babbelt die voor de gezondheid van de mensen hier in deze regio is. Als hij wil dat het landelijk is, dan vraag ik me af of de mensen in Twente nou zitten te wachten op een bevolkingsonderzoek op PFAS-gebied, wat hier actueel is. Ja, waarom gooien ze het dan over die boeg, denk jij? Nou, hij gooit het over de boeg, maar ik denk dat er een boel instanties het niet aandurven pakken. Of denken van, nou ja, we geven wat tegemoetkomingen en dan houdt het wel weer op. Een beetje laaghangend fruit wegplukken en de mensen weer tevreden stellen. Dat gevoel krijg jij. En het gevoel van, ze staan hier achter ons en ze willen de gezondheid bevorderen, dat proef ik hier niet uit. Je voelt je niet serieus genomen? Absoluut niet. Niet wat betreft de gezondheid. Misschien dat er mensen zeggen die zeggen, och ja, economisch gezien, een enkele visser en zo die hier bezig is. Prima hoor, want die mensen die hebben schade. En als die schade vergoed worden, dat is heel belangrijk. Maar daar draait het eigenlijk helemaal niet om. De kern van de zaak is dat die Schelde vervuild is. En dat er een boel mensen hier langzamerhand hartstikke beu zijn. Dat de Belgen alles maar over de schutting gooien. En wij zitten ermee. En wij worden ongezond, we kunnen er niet meer in zwemmen, we kunnen er niet meer in recreëren. Pracht van het natuurgebied, pracht van het water, dat gaat helemaal naar de verdommenis. En daar wordt niks aan gedaan. Je luistert naar Vijf Dagen, de hele week live vanuit Zeeland. We staan bij de zwaar vervuilde Westerschelde. Piet Geerders, je hoorde hem net. Zijn huisarts Ver Helmers zijn hier te gast over PFAS. Onze verslaggever Meerte van der Drift ging langs bij chemicus Jaap Hanekamp van de University College Roosevelt in Middelburg. En hij maakt zich dus totaal geen zorgen. Ja, dit is alles wat je hier doet is puur echt gebaseerd op wat ik in het lab ook deed. Ja, want eigenlijk als je binnenkomt, dan begint de scheikunde. De chemie begint eigenlijk al. Ja, eigenlijk wel. Als je koffie zet, begint de chemie. Je maakt allemaal stoffen voor voeding, voor nutriënten, voor smaak, voor geur. En dat is allemaal chemie. Maar we gaan het over een hele andere stof hebben. PFAS, hoe lang ben je daar al mee bezig? Ik ben er nu een paar jaar mee bezig, uit nieuwsgierigheid. Dus ik heb geen onderzoeksfondsen of zo. Ik vind het een heel leuk onderwerp en het boeit me gewoon mateloos. En nu zeker nu er zo'n, noem het maar even, politieke paniek is uitgebroken over de mogelijke giftigheid van die stoffen, dacht ik van, oh, dit vind ik interessant. Hier wil ik me in verdiepen. Hoe groot zijn jouw zorgen over de stof PFAS in de mens? Niet heel erg groot. Even één ding. Wij kunnen heel... Bij hele lage concentraties kunnen we al dingen meten. En als je iets vindt, betekent dat verder niks. Want oké, ik kan het vinden. Applaus voor de chemici die dat voor elkaar hebben gekregen. Wat we natuurlijk willen weten is, wat is de betekenis daarvan? En tot op heden hebben we niks spannends gevonden waar we zeggen van, nou, die stoffen die beïnvloeden echt mensen zus of zo of zo. Er zijn wel aanwijzingen. Maar of die aanwijzingen komen uit dierproeven en die zijn miljoenen keer hoger blootgesteld dan wij, of het zijn epidemiologische studies waarvan ik denk van, ja, luister, nee, daar ben ik niet van onder de indruk. Dus mijn zorgen zijn niet zo heel erg groot. En je hebt geen aandelen in 3M? Ik heb helemaal niets te maken met die hele industrie. Ik word door niemand betaald. Ik heb ook nooit een telefoontje gehad van wie dan ook. Dit is puur omdat ik als academicus en chemicus, maar ook als filosoof en theoloog, dit een fascinerend onderwerp vind. Het is een vis uit de Westerschelde. Kan je gewoon in de pan doen. Als mij iemand die vis heerlijk klaarmaakt, zal ik hem lekker opeten. En dat heeft te maken onder andere met het volgende. Elke vorm van eten wordt je blootgesteld aan stoffen die fijn zijn, die belangrijk zijn, die goed zijn voor ons, en stoffen waar we liever niet aan blootgesteld worden. Maar raad eens, we hebben een fantastisch goede lever die heel veel van die gifstoffen, ik heb je net een kopje koffie aangeboden, en heel veel, in koffie zit ook heel veel stoffen waarvan we weten dat ze kankerverwekkend zijn. Daar is geen twijfel over. Toch weten we ook dat het drinken van koffie, een paar bakken per dag, niets doet met je gezondheid wat de nadelen is van je levensduur, van je gezondheid enzovoort. Dus we weten dat we daarmee om kunnen gaan. Nou, dat geldt waarschijnlijk ook voor deze stoffen. Voor zover wij weten, wat wij erover weten, hoe we ernaar gekeken hebben, kunnen we nog lang niet concluderen dat dit een risicovolle stoffen zijn. Je moet beseffen, deze stoffen hebben nauwelijks interactie met ons. We eten ze op. En ze doen chemisch in ons lichaam eigenlijk niks. We kunnen niks met die stoffen. Nou, betekent dat niet per definitie altijd dat er dan niks aan de hand is. Maar vooralsnog zien we daar niet hele spannende resultaten van. Wat zou je willen zeggen tegen de mensen die zulke grote zorgen hebben daarover? Context is alles. Ons leven, ons levensduur is afhankelijk van heel veel factoren. Chemie is daar één factor van. En chemie, dat vat ik nu in de ruimste zin op. Wat wij eten, hoe wij eten, eten wij divers, gezond. Een beetje lastige term in deze. Dat bepaalt hoe wij, hoe wij leven, hoe lang wij kunnen leven, enzovoort, enzovoort. En daarbij is het zo, angst is een hele slechte raadgever. En bovendien, angst is ook een buitengewoon grote ondermijner van onze mentale en lichamelijke gezondheid. Dus je zo bang maken daarvoor dingen is heel erg ongezond voor mensen. Sowieso. Piet, er is helemaal niks met jou aan de hand. Met jouw PFAS, je bloed. Nou, je mag langskomen, hoor. Dit is weggekeken in het kwadraat. Jullie moesten ook, jij en je huisarts Ver, moesten ook heel hard lachen toen het ging over. Ja. Vertel zelf maar. Ja, dit is wegkeken, zei ik al, in het kwadraat. Zich niet als vakman verdiept in de problematiek. Hij noemt ook niks op wat eventueel wel aan de hand zou kunnen zijn. Dit is makkelijk. Ja. Is erg makkelijk. Ja, voel jij je wel eens ziek of heb je wel eens klachten? Ja, maar dat is een. Ja, ik heb wel eens klachten, maar of dat direct relateren is aan de PFAS, dat is een tweede verhaal. Dat is het, hè? Maar daar gaat het dan net om. Het gaat erom, is er een verband tussen de PFAS en eventuele ziekten die hier meer of minder zouden voorkomen? Ja. Daar gaat het uiteindelijk om. En in de tussentijd, dat GGD bevolkingsonderzoek laat maar op zich wachten. Het leven gaat hier natuurlijk ook gewoon door, denk ik. Ook voor jou. Gelukkig wel, ja. Maar het is wel zo dat het over, wat mij betreft, over het plezier en het genot van een Westerschelde, daar hangt nou gewoon een deken overheen. De lol is eraf. Ja, dat is echt voorbij. Ja, de lol is eraf. Wat is een oplossing? Een oplossing die gaan wij waarschijnlijk niet meemaken. Maar ik hoop alleen maar dat ze niet zeggen van we gaan een klein beetje stoppen met het een en het ander. Maar dat die stoffen niet meer worden geproduceerd. En dat dat afgelopen is. En misschien dat je dan binnen 10 of 15 jaar aan een Schelde zou kunnen merken dat er weer verbetering is. Ja, dat je dan weer op een dag misschien weer de vis hier kan eten. Ja, ja, ik weet niet of ik het nog meemaak. Ja, ik weet hoe oud je bent, Piet. Ja, ik ben oud genoeg. Ik ben 75 jaar oud geworden. Nou, gefeliciteerd dan ook. Dank je. Maar is het op Europees niveau een verbod? Is dat bijvoorbeeld iets waarvan je zegt, ja, daar moet het dan heen? Nou ja, ze zijn in Europees verband zijn ze er wel over aan het babbelen natuurlijk ook wel. Ja, in Brussel. Over de PFAS in het algemeen. Ja. En ik denk dat dat een goede ontwikkeling is. Sorry, dat laatste verstond ik niet. Dat het een goede ontwikkeling is, dat ze ook op Europees gebied er aandacht aan besteden. Ja. Ken jij wel nog mensen die inmiddels wel weer vis eten hier? Nou, wel weer vis eten. Het is wel zo dat het vissen op zich als plezier is wel afnemende. Het consumeren is sowieso afnemende. Garnalen en alle beroepsmensen die garnalen vissers en alle andere beroepsmensen op de Schelde, ja, die mogen op dit moment niet meer werken. Die mogen niet meer vissen. Die vis mag niet meer op de mijn aangemeend worden, zullen we maar zeggen. De consumptie is klaar. Dat is afgelopen. Ja. En als iemand privé zegt, particulier, ik haal wat spul uit de Schelde en ik eet het op, ja, dan moet hij zelf weten natuurlijk. Ja. Ja. Maar hij weet wel dat het misschien niet zo heel erg kosher is. Je hebt nog wel je boot samen met je vrouw? Ja, ja. Ik heb nog wel mijn boot. Ja, en we kunnen ervan genieten en we genieten er hiervan. Maar vaak gaan we toch even door de sluis in Hansweert. En dan zitten we toch op de iets nettere Oosterschelde. En de andere stromen waar de PFAS wat minder is. Ja, ver tot slot. Kan jij nog genieten van het gebied hier? Ik wou even zeggen dat ik de collega die ik net hoorde, professor De Boer eigenlijk wat disqualificeerde. En dat vind ik jammer, want professor De Boer heb ik hoog zitten. Dat is een amabele man, heel toegankelijk en deskundige naar mijn idee. En die maakt zich zorgen over dit gebied. Ja. En die adviseerde ook om niet een bevolkingsonderzoek, maar een gedeelte van het onderzoek toch te laten doen. En dit vind ik jammer. Dit staat zo ver uit elkaar. En ik ga mee in het advies van professor De Boer. En wat ik nogal eerder wilde zeggen is, wat ik nu nog een keer zeg, ik wil meedoen als er aan mij wordt gevraagd. Voor hulp. Ja, ik ben nog gepensioneerd, dus ik heb wat tijd over. Helmers, dank je wel. En Piet Scheerders, dank voor jullie verhaal. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Straks langs de lijn en omstreken. En morgen dan spreek ik een gezin dat naast het bedrijf woont. Tot morgen, een hele fijne avond. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Grootmeesters. Een virtuose kunst. Ontdek hoe de Hollandse schilderkunst tot bloei kwam in Een Ode aan Antwerpen. Nu te zien in Museum Katharijnenconvent in Utrecht. Hou van je oren. Gun ze het hoortoestel dat de echte geluiden van het leven teruggeeft. Blijf scherp en betrokken dankzij de intelligente technologie van de Oticon Real. Ervaar dit hoortoestel 30 dagen gratis bij Van Bokstel Hoorwinkels of kijk op houvanjeoren.nl. Je bent geliefd. Een boodschap die we in deze tijden van onrust zo hard nodig hebben en die we als Hour of Power wekelijks op tv doorgeven. Met uw steun kunnen wij blijven uitzenden. Word donateur. Ga naar hourofpower.nl. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Je bent geliefd.